Estas son las mañanitas, Super Barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Hola, què tal? Molt benvingudes i molt benvinguts a un nou programa de Ràdio UB de Vivienda, aquest programa quinzenal que parla sobre urbanisme, habitatge, moviment veïnal i tot allò que ens vingui de gust de fet. Avui estem a dia 11 de març, si no em falla la memòria. Exacte, a les 6 de la tarda, 6 i 10. 6 i 10, avui anem una mica retardats, ai! Però bé, si ens estàs escoltant en directe i ens vols trucar, ho pots fer trucant-nos al 93 359 49 00. Agafeu paper i boli, apunteu. Repetimos, 93 359 49 00. Molt bé, per contactar amb aquest programa pues, ens podeu enviar un mail a radiovdevienda@gmail.com. Podeu escoltar aquest i altres programes anant al nostre blog radiovdevienda.blogspot.com. I també podeu sentir aquest programa al podcast de radiobronca.info i també en les remissions les tenim controlades? Sí, ja... Més o menys, sí. El dimarts a les 9, dimarts al matí i diumenge de 6 a 7, com avui mateix. Molt bé, pues què, portem cosetes avui? Doncs sí, avui tenim bastantes noticietes, bastantes cosetes de les que parlar. Parlarem, primer de tot tenim una bona notícia. Una molt bona notícia. Molt bona notícia. De què va? Ens han arxivat el cas de Ahedi, una entitat de drets de entitat de gestió de drets d'autor, que havia denunciat a Radio Pica, i han arxivat el cas perquè no tenia ni cap ni peus. Visca! Una victòria, per fi! Doneu-me una victòria i moure el món! Doncs bé, i tenim altres notícies a part. Parlarem de l'Eurovegas. Viva Las Vegas! Molt bé, i també parlarem d'una lluita veïnal que està tenint lloc molt a propet d'aquí, al districte de Sant Andreu, en contra d'un pla urbanístic que vol enderrocar una sèrie de cases antigues. És quasi el pan de cada dia, això dels plans urbanístics que volen destruir el patrimoni històric de la ciutat, però també en parlarem si tenim temps. I finalment tenim un ojo al dato, que recordeu que serà, és el repàs d'aquelles notícies sèries des del nostre punt de vista particular. Molt bé, pues, què et sembla, som-hi? Som-hi, quan vulguis. ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio UB de Vivienda? ¡Qué genio, me mola! Esteu escoltant Radio UB de Vivienda a Radio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Molt bé, doncs... El passat... Se me sent? Sí, no? Alto y claro. Molt bé, doncs el passat mes de desembre una entitat de gestió de drets d'autor anomenada Ahedi AIE, que perquè ens entengueu és una entitat de gestió de drets d'autor d'intèrpretes encapçalada pel estimable Luis Cobos, aquella persona que es guanyà la vida fent versions amb la seva orquestrilla. I bé, ens van posar una demanda per dir com per recaptar-nos el cànon, aquesta figura tan estimada pel populatxo. El cànon, el més estimat és el digital, però bueno, el cànon cobreix de tot. El fet és que bueno, aquesta gent no sabia gaire bé el que és una ràdio lliure, que bàsicament és una ràdio lliure que passa dels rotllos comercialetes, i van topar, com diríem... vam topar amb un mur bastant evident d'inconsistència de la seva demanda i per tant s'ha arxivat l'expedient al no haver activat el judici que pretenien activar. Juhu, molt bé. Bé, algun dia atraurem algun fragment de lo que va ser la defensa en aquest judici, que també ho tenim, això, tenim en vídeo. Sí, que bàsicament la defensa es basava en dir que en explicar a la, per si no ho sabien encara, que era una ràdio lliure, és una ràdio lliure, no comercial, sense ànim de lucre, que no tenim ni un duro i que fem això por amor a l'arte. I sí, era una mica Barrio Sésamo, era una explicació una mica Barrio Sésamo, no? Es va llegir el manifiesto de Villaverde. No! Als anys 80. Gran. I, bueno, una lectura molt recomanable, per sí, cert. Sí, sí, amb un llenguatge molt entenedor i bastant directe. És el manifest que es va fer a la població homònima, sempre he volgut dir aquesta paraula, homònima, en tot cas a Villaverde, i és un manifest de l'any 1900... És el 87-88, que explica una mica en base a què es construiran les ràdios lliures. I bé, doncs interessant que també es mencionés en el judici. Sí, sí, evidentment, vista, perquè perdó. És el concepte de ràdio lliure està bastant explicat que passem de les seves mamonades de Luis Cobos i su orquestita i que anem a un altre rotllo, bàsicament no a promocionar, sinó a escoltar música que ens ve de gust, que bàsicament és la que no se sent en els mitjans comercials. I això ja, malauradament, exclou a tots els Ramoncines i Alejandro Sanz i Bisbalines. Pobre Zedi. Per tant, vam veure que no hi havia res a rescatar. De fet, a Zedi, per si el cas no és prou conegut, tot i que ha sortit en diferents mitjans de contrainformació, a Zedi és una societat que protegeix els drets de... Això de protegir els drets d'autor m'encanta. Protegeix els drets d'autor, però no ben bé... No és com l'SGAE. Protegeix els fonogrames, que és un derivat de l'obra, podríem dir. De fet, en aquesta entitat hi ha els fonogrames, que és a Zedi, i hi ha els intèrpretes, que és a... Per si nosaltres féssim, per exemple, música en directe aquí, com tenim... Bueno, no comentis això, però estan els Blues Brothers aquí al darrere. Com perquè aquesta gent cobressin, saps? Sí, sí. Doncs bé, com a Zedi, com a SGAE, hi ha 8 entitats de gestió dels drets d'autor, que a més de gestió dels drets d'autor, jo diria que són entitats que cobren per la feina dels altres, podríem dir, així, escuetament, escueta i ràpidament, gent que es lucra de la feina dels altres. Molt bé, doncs seguirem amb el nostre recorregut una vegada celebrat això. Recordem que el dia 31 de març farem una festa per celebrar-ho. Molt bé. A l'edifici ocupat 15O, al carrer Almagro, 2 i 4. Ja després passarem la convocatòria. Perfecte, tu. I us convidem a tots, a tothom, a tots i totes i tothom i tot dones a celebrar-ho alegrement. Alegrement. Molt bé, doncs des d'aquí felicitacions a Ràdio Pica, que és qui va donar la cara, però felicitacions i congratulacions també a la resta d'allà, Ràdios Lliures, perquè ens hem tret un bon llaste de sobre, podríem dir. Una bona llosa que pesava sobre els nostres caps. Visca els marrons fora del nostre cogote. Visca! Visca! Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your rubber bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. You'll never be the same again. Em sembla que això és una premonició directament. Bueno, sí, de fet, hem tingut notícies al llarg de les nostres retransmissions de coses que, projectes que tornaven i tornaven a tornar. Com per exemple, m'estic en recordant ara del projecte del Chocho Estadi, Eléctrico, del Norman Foster al camp del Barça, i tot el pla urbanístic que hi havia al voltant. Aquest és un pla que va tornar del passat, que ja s'havia intentat fer alguna cosa així. Regreso al pasado. Que era el projecte Barça 2000 o alguna cosa així, i van tornar a la càrrega. Doncs ara volíem parlar d'un altre projecte que també torna a la càrrega, que és el Eurovegas. Hombre, l'Eurovegas. Bueno, aquesta, aviam, és una notícia que va... Després em permetré, ja ho anticipo, una petita dada conspiranoica. Ah, molt bé, molt bé, em sembla perfectíssim. Aquest és un cas que va sortir als mitjans repetidament, des del seu costat de que guai, Eurovegas a Barcelona, però el que volíem donar era donar compte una mica de lo que seria la cobertura que va fer la directa sobre aquest cas, que és una cobertura una mica diferent a la que van fer els mitjans, diguéssim, tradicionals, comercials o públics de l'esdeveniment, no? La notícia pels mitjans, diguéssim, comercials, era que venia el senyor Sheldon Adelson, que venia a veure els projectes de Madrid i Barcelona per fer l'Eurovegas. Una vegada havia fracassat, de fet, el de Los Monegros, també. També ho hem de recordar. Era d'aquest mateix home, el de Los Monegros. És el mateix projecte, és fer un Las Vegas. Home, Los Monegros anava millor, perquè hi ha un desert. Aleshores, era massa homònimo, saps? També. I bueno, i els dos projectes de Barcelona i Madrid estan competint per ser la seu d'aquest Eurovegas, que és una ciutat casino, per dir-ho finament. I la directa obria portada del 29 de febrer explicant que el sector negocis de CIU ja va voler explotar els terrenys d'Eurovegas des de l'any 86. Uau! I aleshores ens explica tota la trajectòria dels empresaris que han volgut explotar aquests terrenys. Aquests terrenys estem parlant de lo que seria la part final de la riba del Llobregat, que diguéssim que travessa, evidentment, el Baix Llobregat, perquè està baix de tot, i que passa pels municipis de Viladecans, El Prat, Castelldefels, Gavà, etc. És a dir, és aquella zona en la que conflueixen aquests municipis, a banda i banda del Llobregat, i que en la seva majoria doncs, són terrenys que tenen un gran interès natural, diguéssim, no? Són aiguamolls. De fet, bueno, ja ho explicarem després, però aquests terrenys també són dificultosos a l'hora de fer-hi obres, no? Perquè, clar, són aiguamolls, és que és evident. I, de fet, em sembla que els únics que estan explotant els aiguamolls és la indústria... com ho diria? Indústria cervecera franquista de l'Adam, que extreu l'aigua per fer les seves cerveses d'allà, els aiguamolls del Llobregat. Doncs bé... aquests terrenys, des de l'any 76, atenció, estan observats ja al Pla General Metropolità, que és el megaplan urbanístic que encara segueix vigent, des de l'any 76, i ja estaven qualificats com a zona d'equipaments. Atenció, vull dir, el riu ja és igual, fem-hi el que sigui, fem un centre comercial. Totalment urbanitzable. Aleshores, bueno, des del 76 fins ara s'ha intentat explotar de diverses maneres. Hi ha dues zones que són Remolar i Filipines, diguéssim, que es diuen així, que són les zones aquestes de humides, etc. Que ja han estat intentats explotades per diversos tipus de negocis. Entre ells, el més famós és el del golf de Gavà. El club de golf de Gavà volia explotar aquests terrenys per fer camps de golf i van fer diverses operacions. Primer, ensabonar, diguéssim, per dir-ho finament, a l'Ajuntament de Viladecans, que va promoure l'expropiació de terrenys, etc. Els propietaris dels terrenys van anar a judici i van guanyar. I després van començar a sortir altre tipus de projectes. Entre ells, un projecte, diguéssim, de casinos impulsat per la societat, o bueno, pel holding Indukern, que va tenir Macià Alavedra que és un dels imputats del cas Pretòria, com a conseller entre els anys 99 i 2004, és a dir, aquest paio deixa el govern, deixen les coses preparadetes i se'n va a una empresa privada que comencen a planejar la instal·lació de casinos, etc. I després a Suquer i Cardoner, que són dos socis del Golf de Viladecans. Aquestes persones van començar a fer, diguéssim, trama, no?, per construir casinos. El que passa és que van petar amb un problema judicial que van tenir, i és que els hi va explotar el cas Casinos a les mans. El cas Casinos va ser un cas també dels anys 90, que van acabar dos o tres també enxironats, bueno, en fi. Lo de sempre. Lo de sempre. I, bueno, el segon intent va ser l'intent del Barça. Del Futbol Club Barcelona. Avui estem en totes les joies de la corona. Sí, sí, sí, ja veig. Que va intentar fer el Barça Park. Clar, com aquests terrenys estan protegits, el que va fer el Barça era cedir-los a l'Ajuntament a canvi de que l'Ajuntament expropiés 50 finques a la zona no protegida. És a dir, jo he comprat un terreny protegit. Te'l cedeixo i tu, a canvi, em dones una altra zona. Que era una mica el mamoneo que també van fer amb el del miniestadi, no? Sí. I bueno, s'ho van empassar, el Barça s'ho van passar, i després va vendre aquests terrenys per un valor de 18 milions d'euros. Ah, és nada. Que és el cas pel qual la Junta actual va portar la Porta a judici, perquè va dir que només valien 3 milions d'euros. I la Porta va dir que valien 18 milions d'euros. I ara surt el cas aquest de l'Eurovegas. És a dir, aquesta gentussa segurament des de l'any 76 ja sap que aquells terrenys acabaran en algo. De l'únic que han servit en els últims anys ha sigut per ampliar l'aeroport, que ja, déu-n'hi-do, la tela que té ampliar l'aeroport. Però diguéssim que tots els que han passat pel govern ja han anat planificant l'explotació d'aquesta zona i la progressiva... el progressiu, no enriquiment, sinó la possibilitat d'explotar-ho als seus amiguetes. I bueno, i aquí estem. Ara arriba el projecte d'Eurovegas amb el senyor Anderson. Sheldon Adelson. Adelson. Que atresora 21.500 milions de dòlars, l'equivalent al PIB de Bolívia. Atenció, aquest paio ja és com un país, ell sol. Què succeeix? Que aquest paio no és un país en si mateix, sinó que forma part d'un lobby que és el lobby sionista d'Estats Units. Aha. I és un dels generosos padrins de la part més xunga del Partit Republicà, que es coneix com a Tea Party. Pues aquest és un dels donants de dinerets. Aquest paio ja ha anat a explotar, diguéssim, algunes parts d'Àsia, ha fet ja casinos por ahí per la zona de Xina i el sud de Xina. I ara, bueno, ha vist una oportunitat a Barcelona. Aquest home és com el Calatrava, no? Que allà on va fa exactament el mateix. Sí, sí, sí. Sí, el Calatrava anava i feia pont de sí. Calatrava, pont de Calatrava. Aquest va i fa casinos, no? Caga casinos, podríem dir. Aquest caga casinos i, a més, caga a interessos sionistes. Ah, molt bé. A mi, per exemple, i aquesta ja és la part conspiranoica de la història, que me l'invento directament. I molt bé, amb tot el rigor de Ràdio Bronca, amb tot el rigor que es mereix i tal. Em resulta una mica estrany que els passats dies hi hagi hagut bombardejos a Palestina indiscriminats i no se n'hagi parlat. Silencis sucosos, per dir-ho d'alguna manera. En fi. I tornant al nostre Eurovegas, com està el tema ara mateix? Bueno, el tema està una mica xunguillo perquè, clar, aquí ja és el... No sé com li diuen això, però hi ha una competició, diguéssim, no?, entre territoris, entre Madrid i, concurs, i Barcelona. Ets, no? No, se li diu... no me'n recordo, té un nom anglès, que és la competició entre legislacions per veure qui atreu més negocis, no? Ah, molt bé, molt bé. I no sé com es diu ara mateix. Bueno, és igual. Doncs, tant se val. Des d'aquí jo aprofito per desitjar moltíssima sort a Madrid. Molta sort, Madrid. A veure, bueno, si t'endús l'Eurovegas. Jo als madrilenys no sé si els hi vull això tampoc, vull dir, pobrets, pobret qui es mengi. Jo sóc una mica ojos que no ven, corazón que no siente, saps què vull dir? Bueno, aquí veurem una mica el que serà el poder de convicció d'aquesta gent, que aquest paio ha arribat aquí i ha dit: eso de que no se pueda fumar, ¿dónde se ha visto? ¿Pero dónde se ha visto? Y que puedan ir los niños también al casino. 18 años, ¿por qué no 5? Clar, i aleshores és els nens tragant fum i jugant, clar. Aquest és l'ideal de ciutat cosmopolita. Amb que un parell volem. De fajos, de dòlares. Tot i que comentaven que PortAventura ja tenia certes excepcions en quant a legislació. En quant a legislació. Deien que era un ampliar el rotllo aquest, no? Però ja desfassant-se una miqueta. En fi, doncs, també recordar que l'índex de atur a les zones on s'han instaurat aquests casinos no ha baixat, que a mig plaç l'atur continua sent igual o pitjor que abans d'instal·lar-se al casino, per tant... I els que tenen feina és molt precària, no? Els que tenen feina és molt precària, exacte. I bé, si la idea és que la gent que treballava a la construcció, que de fet és una feina mínimament tècnica, passin a treballar de copiers, doncs no sé jo si tenim un gran guany en l'especialització. Però bé, en definitiva, en fi, això és el que hi ha. Tenim la localització. Sí, els tenim. Alguna els cosa tenim, farem. Els tenim bastant, diguéssim, estudiats, aquesta gent. Els anirem seguint. També intentarem buscar, perquè hi ha hagut mobilitzacions en tots aquests d'això, i intentarem buscar gent que s'estigui mobilitzant, que suposo que també han tornat a florir mobilitzacions. I bueno. Molt bé. I que l'Eurovega se la fotin per on els hi quepiga. Molt bé, doncs què et sembla si posem una cançoneta per amenitzar que no sigui el Viva Las Vegas? A veure si ens ho traiem del cap una mica tot això. Mira, tinc dues ofertes, diguéssim. Ah, molt bé. Una que és Subterranean Kids, que ja és, diguéssim, està avalat per si mateix. Molt bé. I l'altra és Radio Terror, Canciones sin Piedad. Quina et Home! Quina et fa més por? Va, comencem per Subterranean i després anirem al següent. Vinga. Així és una mica a l'atzar, eh? El nostre estil. El nostre estil. Sí, sí, sí. Con un par de... Con un par de intenciones. Es que es muy masclista eso, ¿no? De con un par de ovarios. Con un par de intenciones, pues. Subterranean Kids, gran portada, per cert, la del disc. Una mica... Fixa't que jo crec que el bateria, jo crec que el conec, però... En fin. Dale al play, dale al play! Aviam, cap a on ens anem? Jo crec que... Mira... A la 12, a quién queréis engañar, jo crec que ens anirà una mica amb això. Ens ve una mica el pelo, sí, sí, jo crec però, que... Però després hi ha líders revolucionarios i com que hi ha 40 cançons, suposo que són bastant curtes. Per tant, jo posaria dues ja. Molt bé, directament. Perfecte. Pues vinga, a quién queréis engañar i líders revolucionarios. Subterranean Kids. No nos queman por hambre. You estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM. Yeah. Desde la Sierra. Molt bé, doncs tornem a estar aquí a programa Ràdio B de Vivienda, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada i al 96.6 de la FM. I bé, la noticieta que us volíem comentar a continuació ens desplaça directament al districte de Sant Andreu del Palomar. I es tracta, us volíem comentar, la lluita veïnal que s'està produint entorn a un projecte de l'Ajuntament que pretén enderrocar més de 60 cases del casc antic per tal de construir-hi uns eixos cívics que, segons la plataforma de Salvem Sant Andreu, Salvem el casc antic de Sant Andreu, no tenen cap raó de ser. Jo pel nom ja, eixos cívics, m'ha interessat la notícia, mira què et dic tu. A mi tot el que porti la paraula civisme ja em fa tremolar, la veritat. I bé, tota la història comença fa bastant temps, de fet els primeres, aquest pla urbanístic data de principis del segle passat, i és que Sant Andreu, l'Ajuntament en aquell temps va decidir que on hi havia cases hi hauria d'haver vials, zones verdes o equipaments. I aquestes afectacions, òbviament, fetes a principis del segle passat, doncs han quedat obsoletes i els veïns fa temps que reclamen que els habitatges quedin desafectats, és a dir, salvats d'aquest enderroc. El que pretenia l'Ajuntament era, òbviament, expropiar aquestes cases, que són cases baixetes, són cases que formen part del casc antic de Sant Andreu i, per tant, també de la història pròpia del districte. Doncs fa anys que l'Associació de Veïns intenta fer entendre a l'Ajuntament que si no es desafecta el nucli històric de Sant Andreu, amb els anys aquest barri no s'assemblarà gens al que és avui, que canviarà totalment la fesonomia com ha passat en tants altres llocs, com per exemple el 22@, sense anar més enllà. A poc a poc l'especulació immobiliària per una banda i el poc valor econòmic amb què s'ha deixat aquestes cases per l'altra tenen condemnat el que Sant Andreu havia estat al barri de carrers estrets i cases baixetes. Doncs bé, estàvem parlant de principis del segle, doncs el 2010 l'Ajuntament recapacita i s'engega un procés que semblava que per fi desafectaria tota la zona, aquesta zona d'interès històric, el nucli antic de Sant Andreu, però en lloc d'això el projecte sí que desafecta bona part dels edificis. Quan diem desafecta vol dir que no s'enderrocaran, és a dir, sí que treu del seu pla d'enderroc a molts de les casetes que estaven incloses en aquest pla urbanístic, però se n'oblida d'una part important. I això és el que estan demanant aquests veïns, que se salvi, que aquest projecte salvi a tot aquest patrimoni històric. El projecte actual preveu expropiar en 10 anys moltes d'aquestes casetes per realitzar el que comentàvem abans, uns eixos cívics que s'han tret de la màniga, que ningú no ha demanat i que, segons els veïns de Sant Andreu, aquest barri no necessita. Fer fora la gent dels seus habitatges, donar-li expropiacions ridícules en la situació econòmica i laboral en què es troba molta gent és una barbaritat, segons diuen. I és que aquestes agrupacions, tot i ser ridícules individualment, juntes sumen uns 21 milions d'euros que es gastaran del, com es diu, de l'ensenya pública, de l'erario público. Erario público, erario público. Doncs bé, 21 milions d'euros que es trauran de l'erario público i que es gastaran en aquestes expropiacions que repartides entre les casetes doncs no vindran a ser pas gaire. Vull dir, pas gaire per tenir en compte que t'estan traient a casa teva, t'estan traient de casa i cases que de vegades tenen, per exemple, un taller adossat, és a dir, que és la casa i el negoci, o un petit jardí a darrere. En fi, total, que per fer aquests eixos cívics que ningú no ha demanat, i quan no hi ha diners, doncs es gastaran 21 milions d'euros públics, nada más ni nada menos. Les administracions ens estan deixant a tots i a totes sense serveis públics, ens estan retallant el sou, ens estan apujant les taxes i ara es volen gastar aquesta barbaritat quan els veïns s'hi oposen. És a dir, no és un pla per afavorir el veïnatge, sinó que és un pla tret de la màniga amb un nom ben xulo com és Eixos Cívics i bé, el que volen els veïns és, òbviament, que es desafecti tota la zona, cosa que no costa, segons diuen, ni un duro. I segons diem nosaltres, què coi? Ni un duro desafectar. 21 milions d'afectar. Els veïns de Sant Andreu estan lluitant col·lectivament pel seu patrimoni històric i no demanen que s'aturi el pla de protecció, sinó que s'hi incorporin, el pla de protecció és aquell que protegeix a la majoria de les cases afectades a principis de segle, sinó que s'incorporin en aquest pla de protecció totes les cases que s'han oblidat. Doncs bé, aquests veïns i veïnes, junts i units, estan lluitant perquè això no passi. Estan, bé, han sortit a diferents mitjans de comunicació, fins i tot a TV3 van fer una entrevista, estan recollint firmes a Plaça Orfila, que els hem vist allà amb la seva tauleta i la seva paradeta, doncs informant el veïnatge. És tota aquesta feina que mai fa l'Ajuntament, des d'aquí ho hem dit moltes vegades, la tasca d'informar, la tasca de que els veïns sàpiguen el que està passant, sàpiguen quan començaran les obres, saben el perquè d'aquelles obres, si les volen o no, que puguin opinar. Tota aquesta feina que hauria de fer l'Ajuntament i que no fa, doncs molts cops la fan els veïns quan s'organitzen i s'apleguen tots junts. Doncs bé, a part de recollir firmes, també s'estan fent xerrades, sense anar més lluny el dia 3 de març, sinó que m'equivoco, hi va haver una xerrada informativa sobre aquestes cases afectades, i en fi, que si vius per Sant Andreu estic segura que no et costarà gaire contactar amb ells i no et costarà gaire assabentar-te del que significa l'enderroc d'aquestes cases. Per més informació us deixo la seva pàgina web, bé, la pàgina web de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, on hi ha no només un manifest explicant les cosetes, els pormenores d'aquest pla urbanístic, sinó també doncs, altres retalls de premsa i comunicacions amb mitjans. Bé, a dir això, agafa boli i paper i apunta 3wsavvsantandreu.cat avvsantandreu.cat, Associació de Veïns Sant Andreu, /, /salvem-casc-antic.php. En tot cas, des de la mateixa pàgina 3wsavvsantandreu.cat trobareu els links necessaris per poder accedir a la informació. Doncs bé, si et preocupa una mica el barri de Sant Andreu, aquest barri obrer amb tanta història darrere, història fabril, amb gent que viu al mateix barri que havia treballat a les pròpies fàbriques, doncs si t'interessa, només t'has d'acostar per Sant Andreu o visitar aquesta pàgina web i donar un cop de mà, ja sigui amb el teu suport moral o amb la teva presència, a aquesta campanya per tal de salvar el casc antic de Sant Andreu. Doncs bé, des d'aquí, com que ens agrada ser una altaveu d'aquestes mogudes veïnals, doncs no només avui hem informat una miqueta sobre el que estava passant, sinó que intentarem contactar també amb aquesta gent. Bueno, això no és una promesa, ja us ho dic ara, nosaltres ho intentarem. És una intenció, és una declaració d'intencions. I perquè quedi constància, la gravem des d'aquí, des de l'estudi, doncs intentarem contactar amb ells i que ens vinguin aquí a explicar amb més detall tot el que està succeint i en quin moment està la negociació o protesta o de la forma que ells en vulguin anomenar. Molt bé, doncs bueno, molts ànims. Jo crec que aquí hi ha molta feina a fer, com en tots els casos, però aquest, déu-n'hi-do, és complicadet, perquè també hi ha tot el tema de les obres de l'AVE, Vull dir que allò és un berenjenal de los guapos. Ja, el tema de les casernes, també... Bueno, sí, sí, a Sant Andreu hi ha molta tela, molta tela. I molta història, també. En fi, escolta'm, en comptes de posar una cançó, volia posar una altra coseta. Sé que t'agrada. Ja m'està canviant a mi el... T'estic liant, però sé que t'agradarà. Bueno, venga. Sí, t'arrisques? Dale, sí. Vinga, va, apostamos al 27, al 27 rojo, va. Venga. ¡Carrera, dragón! O generen pànic o no els traurem d'aquí. Comencin a fer servir. Sí, això amb una unitat és impossible fer. Necessitarem més recolzament. Doncs miri, no hi ha. Envia un parell d'equips aquí. Hi ha 10 persones al terra només. Podem guanyar la posició si venen ràpid. Sol·licito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. Dragó 0, Dragó 0, autoritzat, autoritzat. Utilitzi els llançadors, canvi. Volvo, Guàrdia Urbana, ha abandonat el cordó de l'interior de la plaça, costat Llobregat. Ha rebut. La gent és que Guàrdia Urbana ha desmuntat el cordó i ha marxat, canvi. Primatiu, primatiu, es comencen a juntar amb la gent que està fora. Vale, vostè defensi la seva posició i a la seva gent, canvi. Bueno, Olivia, no salgui de la Hard Rock. Tenim molts problemes, ens estan colant per tot arreu. No podem, no tenim gent ni força per aguantar això. Ja veig, jo tinc visió de tota la plaça. Ja veig que s'estan colant per tot arreu, però no hi ha instruccions. Llavors, tothom qui és? És necessari per mantenir les posicions que reguin, dispersin els grups que intenten trencar la línia policial. És inviable, és inviable. No tenim força perquè la gent de dins està suelta i està esperonant la mà de fora i els saltos són continuos, canvi. La pregunta és, podem carregar, podem fer una càrrega policial al centre per netejar ràpidament la zona aquesta o és inviable? Hi ha força suficient, podem intentar-ho, però estan sentats al terra i enganxats als pals. Està havent molta invasió exterior cap a dintre, estan entrant molta gent. Oye, niño. Niño. Niño. Niño. Niño. ¿O aquí hacen algo, niño? Algo nos comen, ¿eh? ¿Qué está pegado, ¿eh? ¿Qué está patado? ¿Qué está patado que he pegado? Dragó 0, Dragó 0, no pot dispersar aquest grup que tenim davant del Banesto accedint des de la zona de Passeig de Gràcia? Disparant pilotes, estem disparant de tots, estan fent, no podem fer res més, no podem disparar a munició real. No, no, evidentment que no, evidentment que no. Sabem que estan fent el que poden, però tenim l'obligació també de demanar-los-hi. Aviam, per tots els indicatius que tinguin present, que s'ha perdut un portàtil amb la RPMB3, deu estar en possessió d'aquesta gent, dels que estan creant els aldarulls, que sàpiguen que ens poden estar escoltant. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Bé, doncs, per si no ho havíeu sentit abans, aquesta colla de macarres insensats, descelebrats i exaltats que acabeu de sentir pels walkie-talkies eren la colla de... no sé com els anomenen, d'indecents que s'autoanomenen, ja ens anomenem, antidisturbis. Dragons patadistes. Dragons patadistes. Ha visto la patada que daba ahí, niño? Ha visto? quina vergonya aliena, tu, ja no sé, mira, ja m'ho he escoltat tantes vegades. En definitiva, aquests àudios van ser gravats el dia de l'intent de desallotjament de la plaça de Catalunya, macarrades vàries, no podem disparar munició real, només faltaria, només faltaria, no. Evidentment, i has visto la patada quillo, Déu-n'hi-do. Niño! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs sí, aquesta gent és la que suposadament defensa el benestar d'aquesta ciutat. En ells confiem la nostra pau i tranquil·litat, que ho sapigueu. Aquesta notícia va aparèixer, si no m'equivoco, al Setmanari Directe. Aquestes gravacions s'han publicat a la seva pàgina web i d'allà les hem punxat. Exacto. Doncs bé, nosaltres quasi que era la nostra obligació moral de compartir-les amb els nostres oients i les nostres oientes i ja passarem a un altre tema. Què et sembla? Perfecte. Molt bé. Falca i entrem, vale? Molt bé. Passarem, després de la falca, directament a l'Ojo al Dato, aquella secció que parla de les notícies sèries amb el nostre toc peculiar. Hey, you, estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah! ¡Agárrate bien, Catalina! El PSOE exige la renuncia de la candidata del PP de Jaén. Disfruta de una vivienda de promoción pública que lleva años deshabitada. Suerte tenemos que hay dos partidos en España. ¿Qué si no? ¿Quién sacaría a la luz los trapos sucios de cada uno? Esta vez se trata de la candidata número uno del PP de Jaén al Parlamento Andaluz, Catalina García, que disfruta, o más bien no disfruta, de una vivienda de promoción pública que lleva años deshabitada en la localidad de Jimena, localidad de la que fue alcaldesa la propia Catalina, casi nada. Si es que al paso que vamos, tener una casa va a ser cosa de alcaldes y curas. Nueva reforma laboral. Los muertos también pueden trabajar. Informes con la firma de un geólogo muerto avalaron ambulatorios y casas. Hoy os informamos de un presunto delito por falsificación masiva y reiterada de firmas de geólogos colegiados en los estudios geotécnicos, que son obligatorios en la construcción de edificios para garantizar el estado del terreno y posterior cimentación. Se han encontrado 19 informes fraudulentos, algunos con firma de un geólogo muerto, que podrían suponer un riesgo en la edificación de inmuebles principalmente en La Rioja, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. Joder, poco trabajo que hay y se lo quedan los muertos, malditos enchufados. Matemática aplicada. Bankia concedía hipotecas de viviendas de protección oficial por 5 veces su valor. La cosa va así. Una inmobiliaria pone a la venta unas VPOs. Las VPOs tienen un precio fijado por ley. Este precio es de unos 30.000 euros. Los compradores firman una hipoteca de más de 200.000 euros. Pues ya estamos buenos, y ahora los vecinos afectados no encuentran ni la inmobiliaria que tramitó la operación, mientras Banca se suma en eterno y profundo silencio. Si es que... Bienvenidos a la República Independiente, ahora sí, de tu casa. Aparecen en Estados Unidos las primeras casas para montar IKEA. Al fin hemos descubierto el oscuro y secreto propósito de IKEA. Tantos años introduciendo en nuestras vidas el concepto de monte usted mismo sus muebles para acostumbrarnos a la famosa llave universal con la que una caja plana puede convertirse en una estantería, una cama o un sofá. Y todo era una estrategia encaminada a convertir en inevitable el siguiente paso lógico. Nos venderán viviendas unifamiliares para que las montemos nosotros mismos. Tienen 16 por 4 metros y un precio en torno a 60.000 euros. Lo que da un poco de miedecito es pensar en cómo será el manual con las instrucciones de montaje. ¿Qué hay de lo mío? El sector financiero molesto por la ausencia de incentivos fiscales en la dación en pago. El sector financiero se siente decepcionado por la ausencia de incentivos fiscales en las medidas implementadas por el gobierno para evitar los desahucios, que incluyen la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200.000 euros. Vamos a ver, o sea, que se quedan con el piso, con todas las cuotas pagadas hasta el momento y se sienten decepcionados. ¿Pero qué más quieren? ¡Que les demos también a nuestros hijos en pago por las molestias! ¡Esto qué es lo que es! De buenas intenciones. El PP espera que toda la banca se sume al código ético de buenas prácticas. El diputado del PP y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha augurado una gran aceptación del código de conducta bancaria sobre los desahucios y se comprometió a dar publicidad a todas las entidades financieras que lo adopten. El diputado se mostró convencido de que el código va a ser aceptado prácticamente por el 100% de las entidades, dijo, y en un plazo breve, dijo también. ¡Ay, gentuce del PP! ¡Prisa mata, amigo! ¡Pero espera, cansa! No perdonarás. La Iglesia no perdona el impago de los enfermos de SIDA de Ourense. Los 8 enfermos de SIDA que viven en un piso de acogida cedido por el obispado de Ourense sobre el que pesa una amenaza de desahucio tendrán que pagar o irse. El nuevo obispo de la diócesis ourensana se ha manifestado al respecto. La Iglesia reclama el pago de una supuesta deuda contraída por la asociación que gestiona la vivienda, que se llama la Asociación Comité Ciudadano Antisida, así como el desalojo de personas enfermas que residen en ella. Nada, que la compasión, la piedad y la caridad cristiana es para los feligreses, no para la Iglesia, no más faltaría. Molt bé, doncs aquí fins aquí ha arribat l'Ojo al Dato d'avui. Bé, algunes parletes ens ha portat avui a l'Ojo al Dato. Alcaldes amb habitatges de protecció oficial, aquest no és el primer cop que ens sentim a parlar. L'Església defensant a capa i espasa el seu patrimoni tampoc és el primer cop que ens sentim a parlar. I bé, el tema de la dació en pago. A mi m'ha agradat molt, puc comentar? Sí, sisplau, i tant. Tallo, perdona que et tallo. Aquest senyor, el Martínez Pujalte? Sí. Aquest diputat del PP, és el Bigotes, aquell senyor que va de bonachón i campechano. Sí. Que sí. Diu, les haré publicitat a les entitats que lo adopten. Sí, molt bon, molt bon. Muy bien. Sí, molt bé. Sí. Otra declaració d'intenciones. Sí, sí, que vayan esperant. I sí, pràcticament el 100% de les entitats diu que ell creu que adoptaran això de la dació en pago. Sí, sí, sí, seguro. En fi, també recordem que adoptar-ho també és fàcil, no? Perquè de fet és afegir una com una clàusula més a certes hipoteques que compleixin certs requisits que òbviament decidirà la banca. Com per exemple que siguin habitatges de menys de 200.000 euros. Uh-huh. Això sí. Beneficia solo a los que están menos pillados, pero bueno. En fi, què et sembla si fem una pausa musical per amenitzar el moment? Aquest cop li toca a Radio Terror, jo diria. Radio Terror. Aquí el que ens podem trobar és, vamos, espeluznante. Aquesta és la loteria de la setmana, eh? Molt bé. Podríem instaurar una secció que fos això. La loteria de la setmana. Acariciando el caos, què et sembla? Perfecte. 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé. Matemàtica aplicada. Venga, anem a, ens la juguem, eh? Aquí... Vámonos, Radio Terror. Aquí lo damos todo. Y estoy con ello. Todas las catástrofes naturales se ceban especialmente con los más pobres. Y novedades respecto a la cifra de víctimas. Hasta ahora, 1.900 muertos como los supervivientes intentan salir adelante en medio del caos. Restos del hambre, mi maquillaje cae. esconde tal cantidad de miseria. Sin suerte. Condenados a nacer y a beber. Condenados a vivir y a sufrir. Condenados a sufrir y a morir. Nadie acariciando el caos. Sí. Acariciando el caos. Sí. Acariciando el caos. Sí. Acariciando el caos. Que puedan calmar el llanto de un niño hambriento, ni lentillas para corregir los ojos del sufrimiento. Ninguna ropa podrá calentar tantos huesos desnudos. No hay escaleras que te puedan llevar al otro lado del muro. Déu-n'hi-do, quina sorpresa, eh? Doncs sí, acariciant del caos. A mi, per mi, m'ha aprovat. M'ha passat, sí, això. No? Sí, no? Sí. A més, jo tenia el cap a Fukushima i, i les tones de merda radioactiva que estan navegant lliurement per l'oceà Pacífic. Ja ens tocaran, ja. Doncs bé, ja gairebé acabant el programa, a mi m'agradaria posar un petit àudio del senyor Borja Mateo, que és autor d'un llibre que s'anomena La verdad sobre el mercado inmobiliario en España i que respon una mica a la pregunta del que ha passat l'últim any amb el mercat immobiliari i si, aquesta, si l'habitatge seguirà baixant, seguirà pujant, què farà? Doncs si el vols posar... Sí, som-hi. Bueno, en el último año se está dando una dinámica extraordinariamente interesante y positiva en el mercado inmobiliario porque, uno, los precios de los pisos en las grandes ciudades de España ya han bajado alrededor del 15%. Dos, los precios de los pisos en el conjunto del país han bajado alrededor del 20%. Estas dos bajadas a las que estoy haciendo referencia son las bajadas porcentuales más fuertes desde el comienzo de la crisis a mediados del año 2006. Segundo, y tercero, nos estamos encontrando con 1.900.000 pisos a la venta entre primera y segunda mano, 1.300.000 pisos en construcción y por otro lado tenemos 2.600.000 pisos que están vacíos. Comprarse un piso ahora es de locos, se está amontonando un porrón de pisos que están a la venta, los bancos y las cajas se están encasquetando, se están quedando con cuatro pisos por cada uno de los que venden y están concediendo créditos hasta 40 años del 100% de transacción, de precio de transacción y están intentando crear una segunda raza de créditos basura de crédito subprime, que es la que van a tener que hacer frente a lo largo de los próximos años. Muy buenas noticias para el mercado inmobiliario porque los precios de los pisos no solamente han bajado, sino que van a continuar bajando hasta por lo menos el año 2014. Y aún viendo estas caídas, ¿es de locos comprarse un piso ahora? Sí, sin lugar a dudas, mira, es muy fácil. Personas que hayan nacido, que tengan de 10 a 24 años, comparado con las personas que tienen 25 a 38 años, hay en España el 38% menos de personas. Es decir, vas a tener una demanda muy mermada durante los próximos años. Tienes pisos a la venta 1.900.000 que son los suficientes para cubrir las demandas de los próximos 8 o 9 años, a los que tienes que sumar esos 1.300.000 pisos, es decir, entre pisos en construcción y pisos a la venta tenemos pisos para los próximos 14 años, a los que tienes que sumar esos 2.600.000 pisos de segunda mano que están vacíos, muchos de los cuales están saliendo al mercado de alquiler. Un momento tremendamente positivo para el mercado inmobiliario, un momento tremendamente positivo para el conjunto de la economía del país. Estamos viendo a cámara lenta el desmantelamiento de la parte económica, de la rama económica más importante de nuestra España, que es el mercado inmobiliario, la construcción residencial. Los precios de los pisos, indudablemente, van a continuar bajando. Esto es imparable. Ahora fíjate, hay una dinámica muy interesante en ERA y es que hay muchísima gente que ha negado de forma taxativa y con gran vehemencia la existencia de la propia burbuja, José Blanco, Carmen Chacón y toda esta cuchipanda, que nos están diciendo que la burbuja inmobiliaria ha acabado y que los precios de los pisos van a continuar a subir a lo largo del año 2012. Bueno, eso es falaz y además constituye una enorme contradicción que aquellos que han dicho que el proceso no existía, que declaren ahora su finalización. Los precios de los pisos bajar en el año 2012, 2013, 2014, el paro, desgraciadamente, la tasa de paro permanecerá por encima del 20% en el año 2012, 2013, 2014. Desgraciadamente, España seguramente en este cuarto trimestre del año 2011 está ya metido en una recesión, no vamos a tener crecimiento, hay un proceso de desapalancamiento muy profundo del sistema financiero, la tasa de mora oficial está en el 7,13-7,20%, la real, teniendo en cuenta el efecto del crédito subestándar, está el 14-15%. Muy buenas noticias para todo el mundo. Este es un proceso largo y un proceso muy doloroso de profunda empobrecimiento para el país. No hay otro remedio. Bé, doncs aquestes han sigut les declaracions de Borja Mateo, autor, expert immobiliari segons alguns, i autor de La verdad sobre el mercado inmobiliario en España. En fi, m'agrada allò d'aquesta cuchipanda de personatges que diuen que els pisos començaran a pujar de preu. Aquest home ho té molt clar i nosaltres també, la bombolla... no ha fet més que explotar i els preus dels pisos, òbviament, començaran a baixar. Seguiran baixant. Perdó. Se va haver un follon. I comprar a hores de locos. En fi, doncs bé, fins aquí les declaracions d'aquest home. Jo, per part meva, ja només volia recordar que el 29 de març tothom es quedi a casa, que tenim vaga general. No! A casa no. A casa no, sortir al carrer. Ja no sé ni el que em dic després d'una hora aquí dintre d'aquest estudi parlant sobre habitatge. A celebrar-ho, a trobar-nos, a xerrar sí. i a posar solucions. Això, doncs deixa'm-ho repetir, si no et sap greu. Vinga, posa el rewind. El rewind? No. Doncs bé, recordar que el 29 de març ningú es quedi a casa, que tenim vaga general, que ningú vagi a treballar i que entre totes i tots almenys farem soroll i ja siguin aquests impresentables dels sindicats majoritaris o sense ells, aquí ho aturarem tot per dir que no estem d'acord amb aquesta merda de reforma laboral que ens estan fotent. I la podràs seguir a través de retransmissions de l'agència que segurament amb bastanta seguretat bastanta podrem probabilitat. Muntar i tenir, estem desitjosos ja d'organitzar millor que l'anterior vegada. Agència 29S, Agència de Mitjans Alternatius, que s'uneixen en dies senyalats com serà el 29 de març per tal d'informar-te i de tenir-te al dia durant 24 hores sobre el que està succeint al carrer. Molt bé, informació a peu de carrer, per cert, i feta per la gent. I tanto. Doncs bé, molt bon vespre, molt bon dia, segons ens estiguis escoltant. Dates assenyalades, el 31 d'això, que igual... El 31 ja ens... d'això. De d'això, vull dir de març. Que igual, com estem avui, dia 11... No, encara tenim un programa pel mig, però vaja, aneu preparant les piles perquè hi ha una festa de Ràdios Lliures. Hi ha festeta de Ràdios Lliures. Molt bé. Que ja tocava. Doncs, si et sembla bé, ho deixem aquí. Sí. Ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies, si et ve de gust. Ja saps, aquí al dial de Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada, el 96.6 de la freqüència modulada de Barcelona i també a Ràdio Bala, el 106.4 de la freqüència modulada de Manresa. També a Ràdio Pica, el 96.6 de Barcelona, interferit per uns fills de fusta... Fills de fusta? Poligoneres. Molt bé, doncs fins ben aviat i aquí us deixem. Molt bé, bona nit. Adeu.